Buenas familia, soy Dibuy y aprovecho esta ocasión que me ha brindado el señor Barbas para desearos un feliz aniversario y espero de todo corazón que sigáis dando caña durante muchos, muchísimos años más. Barbas, hermano, felicidades, la última vez que la he dedicado especialmente para ti. Al resto de oyentes, espero que la sesión sea de vuestro agrado. Un saludo y un abrazo, hermanos. Feliz aniversario en sesión. know who I am. Devil. 4 anys de música, 4 anys de festa, 4 anys de vida. Aquest dissabte 30 de juliol, 4 anys d'Incessio. Aquest dissabte 30 de juliol celebrem els 4 anys amb 4 hores i amb una pluja de DJs convidats: DJ Ecstasy, DJ Eddie, DJ Flecky, DJ Limit amb DJ Antoine, DJ Jazz, DJ Quack, DJ Tete i, per acabar, sessió de recta final amb DJ Gap i DJ Barbas. Aquest dissabte 30 de juliol començarem a les 9 de la nit i acabarem a la 1 de la matinada. No t'ho perdis, aquest dissabte l'Incession més llarg de la temporada. Bona família, doncs seguim en aquest especial 4 horetes, 4 anys d'Incession, i com no podia faltar un dels malparits de la casa, l'Èxtasi, que ha participat més d'un cop en aquest programa. Molt bona nit, tio. Molt bona nit, molt bona nit. Què tal? Bé, bé, bé. Què és de la teva vida, tio? Pues mira, aquí, a la ràdio. No te digo que no, però què fas a la vida normal, no? Que m'han dit ja, sí, bueno, que has deixat... Sí, la botiga es va tancar el passat dimecres i ja... Aquí s'acaba una època. Però deixes de punxar, segueixes? No ho sé, tot queda penjat de moment, tot això. Bueno, sí, de moment tenim la primícia que serem la última ràdio on t'has punxat, no? L'últim lloc on t'has punxat. Sí, bueno, sí, de moment sí. A l'agost tinc coses pendents, però bueno, de moment surts. Bueno, doncs anem al gra. Èxtasi, quines sessions has preparat? Què ens has preparat, vaja? Bueno, algo típic meu, 100% hardcore, per a no variar. I a muerte. Hardcore, novetats, no novetats. De tot. Hi ha una mica de melancòlic, una mica de... Hi ha de tot. Pots dedicar a algú en especial? A la meva xicota mai bé. Doncs, família, anem a escoltar en DJ Èxtasi. Perdona, sí. I a tots els oients que ara mateix estan escoltant Ràdio Vilafant, que espero que siguin molts. Thank you. this weird shit here. Weird shit. Like something. Molt bé, Èxasi, doncs molt bona sessió i gràcies per haver col·laborat amb nosaltres en aquest dia d'avui. Gràcies a vosaltres, ha sigut tot un plaer i felicitats per aquests 4 anys de programa. Moltes gràcies i ja saps, com vulguis, doncs sempre tens les portes obertes. Quan em truqueu... Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Ets amant del dance, trens, progressive, màquina o remember? Si és així, t'espero. Lady on... Cada dissabte, des de les 10 i fins a les 12 de la nit, tens una cita amb l'Incession, un programa que et farà ballar, sentir la millor música, passar una bona estona i animar-te per sortir de festa. Un programa amb trucades, amb presentació de novetats, amb sessions, entrevistes, premis. Recorda, cada dissabte, de 10 a 12 de la nit, escoltaràs la millor música de pista de ball, dance, trens, progressive, màquina i remember. Recorda, a Ràdio Vilafant, In Session. Doncs gent, ens acostem al final d'aquest programa, al final d'aquesta història, un programa llarg, però espero que sigui divertit, que us ho estigueu passant bé i que sobretot estigueu atents a totes aquestes 4 horetes, 4 anys dedicats només per tu cada dissabte de 10 a 12 de la nit. Doncs tan sols ens queden uns 20 minuts de programa i els volem dedicar amb una sessió per a tots vosaltres, una sessió dels residents, podríem dir d'alguna manera, d'aquest programa DJ Gaz i un servidor, DJ Barbas, que espero que us agradi i que acabeu de disfrutar d'aquests minuts que ens queden. En Gaz, que ja està preparat per començar aquesta sessió, i vinga, penya! This is one DJ you don't want to fuck with. DJ. worry like your butt. Like a boss. Familia, piel de gallina. Venga, venga, que vuelve. Família, m'agradaria acabar aquesta sessió d'en DJ Cap i un servidor, el DJ Barbas, amb un tema d'aquells que fan època, d'aquells que fan família. Kanashimi, Omo Yashite, vinga, tots junts, cantem-la. Bienvenidos al planeta de las fiestas. Dance, trance, progressive, máquina, remember. Connecta't al nostre planeta els dissabtes a través de la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Escoltaràs música d'un altre planeta. Els dissabtes de 10 a 12 de la nit, la millor música només per tu. Novetats musicals, regals, trucades telefòniques, chat i sobretot la millor música del planeta. Tot això i molt més en un pack immillorable. Els dissabtes de 10 a 12 de la nit tenen un nom: Incession. El joc de l'amor. Jo amb aquest tema, doncs, si no ploro gas és perquè ara mateix... perquè hi ha moltes coses en què pensar i aquesta nit, doncs, ha estat molt important, ha estat molt maca i des d'aquí, doncs, vull agrair a tots els col·laboradors que han estat aquí amb nosaltres i sobretot a tu, gas, perquè una vegada més estàs aquí al meu costat. Home, aviam, aquest tema era dient posar-lo en aquest moment. Avui ens em sembla que amb aquest tema... Els dos hem pensat el mateix... Per què? Aquest tema... Te'n recordes? Sí, home, i tant. Aquest... Explica-m'ho. Va ser el primer tema que va sonar al programa Incession, el primer any, el primer dia, el primer tema va ser aquest. La primera hora. Sí, senyor. Va ser aquest. I, Angels. I l'havíem de recordar avui que fem 4 anys, l'havíem de recordar... Bé, ja els hem fet el 28, els fèiem, però avui celebràvem dialogant i crec que ho hem demostrat una vegada més que... Des dels llocs petits es poden fer coses grans. I aviam, tras aquest especial de 4 hores, aviam, acabar amb aquest tema és no el més, paraules, no? O sigui, no hi ha paraules. Jo trobo que aquest programa ha estat el millor programa que he escoltat mai jo a la meva vida de l'Incession, t'ho juro. Mira que ha estat, o sigui, porto 2 anys com a col·laborador i 2 anys que he estat com a oient, i aquest és el millor programa que he escoltat mai, sense cap dubte. I a més, amb aquest tema que, bueno, posa la pell de gallina i l'hem d'escoltar perquè és massa. Malparits, gràcies per estar una vegada més, un dissabte més en aquesta història que no t'ha fallat mai, que cada dissabte ha estat emetint-se per Ràdio Vilafant de 10 a 12 de la nit i que seguirà un temps més. No sé si molt més, no sé si arribarem als 5 anys. Què farem si arribem als 8 anys de programa? 8 hores, no? 8 hores, a saco. Una marató. No ho sé, però m'agradaria doncs seguir molt més temps, tot i que no pots dir mai doncs que seguirem fins als 80 anys, perquè en aquest món doncs no hi ha res per sempre. Això està claríssim. Però l'únic que us vol dir és que carpe diem, que aprofiteu els moments, no només d'escoltar aquest programa, sinó que disfruteu de la vida ara que podeu, que potser en un temps molt llunyà o no massa llunyà, doncs no podrà ser. Aprofiteu-ho, o aviam és un consell d'aquest home que us està parlant i l'heu d'escoltar perquè potser el dia que no ho tingueu... Què diu aquest home, Però no, ja estiu... Gaf, bueno... Home, aviam, és digue. La 1 del matí. Sí, bueno, ja passem, tard, passem una miqueta, ens fotran la bulla com sempre, però bueno, no passa res, no? Ja crec tard, que valia la pena. Després de 4 hores ja un no sap el que es diu. Sí, clar. Bueno, doncs, Gaf, és en DJ Gaf, aquest tio que està aquí, doncs va aparèixer fa un parell d'anyets, sí, col·laborant amb nosaltres i acaba sent doncs un fixe d'aquest programa i que m'alegro molt doncs de tenir-lo aquí. Ahí està, jo, bueno, més content que està aquí. Feliç. Això és un altre món. Jo sóc un servidor i m'agrada doncs estar aquí amb tu i que espero que sigui igual, no? Que no digueu este pavo, este... bueno, este tío, que flipao, que no d'això... Flipo perquè m'agrada la música, perquè sento aquesta música. Família, malparits, la setmana que ve més, de 10 a 12 de la nit, ja en horari normal. I... Ja em volies fotre de 10 a 2, 4 hores més, eh? Això enganxa, va, eh? Vinga. Gaz, gràcies. Adeu, família! Igualment, adeu! Bye. Adeu, família, gràcies. Adeu.